trzy czwarte, nie? Mniej więcej. Trzy czwarte, tak mniej więcej. Głośniej troszkę można dać, no. Ale on już zaczyna, wiesz, popiardywać mi na słuchawach, nie? I wolałbym go trzymać tu w ryzach. Może trochę jeszcze więcej basu, trochę więcej sopranów, a środki zdjąć, nie? Fajnie jakbyś zagrał walka takiego, nie? Co ty myślisz? Było, no było. Ale jakbyś zagrał takiego walka na